mama na kokufa o mama yeah yeah mama na kwa o mama mama na kokufa o mama mama na kokufa o mama yeah yeah mama na kokufa o mama mama na kobeba o mama.